Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İris kuyusunun özelliği. Medine'de bir kuyu vardı, vardı diyorum. Adı İris'ti. Bu kuyun özelliği. Medine Münevvere'de göl, akarsu olmadığı için orada eskiden kuyu sularıyla su ihtiyacı karşılanır Medine'de. Bu suların bazıları tatlıydı, içimi güzeldi, bazı içimi güzel değildi. O dönemde tabii tarım ilaçları olmadığı için, kullanmadığı için de sular temiz o dönemde. Hicretten önce Medine halkı fakirdi Medine halkı. Genelde kurumalılıkları vardı, develeri vardı. Yani çobanlık yaparlardı. Biraz da hurmaları vardı bunların. Medine'deki ticaret, ekonomi ve tatlı suların çalıştırılması Yahudi'ye aitti. Ne kadar Yahudi varsa, esnaf Yahudi'ydi. Kuyumcu Yahudi'ydi. Zavallı Medine halkı İslam'dan önce bütün gün çalıştırır, çabalar çöllerde. Getirin malını yağda teslim ederdim Medine-i Münevvere'ye. Hicretten sonra Mekkeliler de Medine'ye gelince Mekkelilerden ticaretini anlardı Mekkeliler. Peygamber tavsiye etti Mekkelilere ticaret uğraşmalarını bunların. Bir kuyu vardı Medine-i Münevvere'de, adı Rume'ydi, kuyuydu, Rume. Bu kuyunun sayısı çok tatlıydı. Kilometre 5'in yakındı bu kuyu. Hala var kuyu orada. Bu kuyu da suyu çok tatlıydı. Ama bunun da işletmesi Yahudi'ye aitti. Medine kuyuları yuvarlak olmazdı Medine kuyuları. Kare didelik oldu Medine kuyuları. Bu da 18-8 çapında zira olarak iyi bir kuyudu bu. Bu kuyun sahibi olan Yahudi de çok tabi gaddar insanlar, hepsi Yahudi'nin o şekilde. O da öyleymiş. Yoldan geçen bir yolcu suzutan artık ağzı kursa bile ona bedava bir bardak su vermemiş kendisine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Esra'dan buyurdu. Kim o kuyuyu satın alırsa Yahudi'nin elinden, Allah ona cennetten mak verecek, özel verecek kendisine. Has Osman zengin de Hazretleri kuyu sahibi Yahudi'ye gitti. Bu kuyu bana satar mısın? Satmam. Neden? Ben burada gelirim var dedi böyle. Burada gelirim var, satmam. İşte uğraştı ve satmıyor. O halde madem bana kuyu satmıyorsun, o halde bunu dedi bana %50 hissesini ver. %50 hissesini bana ver. Yarısını. Peki nasıl olacak? Bir gün kuyu sen çalıştır, parayı o gün sen al, ertesi gün kuyu bana ait olsun. Yani gün aşırı bu kuyunun su hakkı bir gün senin olsun, bir gün benim olsun. Düşünün Yahudi işine geldi. Hem toptan bir para alacak kendisi, hem de gün aşırı gelir olacak. Güzel bir teklif. Buna cazip geldi Yahudi'ye. Ne istedi Yahudi yarı hissesine? 35 bin dirheme anlaştılar yarış sesine. Şimdi Yahudi'de sıra olduğu günü su tabi para ile ertesi gün Hazreti Osman'ın ilan etti Medine halkına, bugün su hakkı benim, su bedava. Halk gittiler kuyuya, herkes de ne yaptı orada? İtene karşı iki gün karşıladı. Ertesi gün Yahudi kuyunun başına geldi, kimse gelmedi. Vakti olmayacak, Hazreti Osman çağırdı. Osman gel be. Kuyunun tamamını sana satayım, devredeyim hakkımı. Yeter, bunu istemem. Böyle satayım. Yalvardı. 8 bin dirheme verdi kalan hakkını. Verdi. Hazreti Osman tam aldı kuyuyu. Medine'ye geldi. Peygamberimize ya Resulallah. Ben kuyunun tamamını aldım. Peygamber özel dua etti Osman'a. Çok sevdi Peygamber orada. Özel dua etti kendisine böylece. Yani Yahudi milleti onlara kemir olabilecek. Elen İslam gelince ticarette, her şeyde Müslümanlar geçti orada. Asıl konumuz şimdi bu kuyu değil de başka kuyu, asıl kuyumuz. Bunu bir örnek olarak verdim şimdi burada. Hadis okuyorum da inşallah. Bize Anış Şerifi Ebu Musa Hazretleri rivayet ediyor. Ebu Musa kendisi Eş'arilerden. Eş'ari Yemen'de bir kabilenin ismi. Bu Ebu Musa Hazretleri de Yemen'de kendisi aslında Eş'ari kabilesine mensupmuş kendisi de. Medine-i Münevvere'de İslam'ın intişarını duyunca, oraya yayılınca İslam'ın intişarda yayılınca Medine'ye, bundan çevresi kalabalıkmış. 50 küsur kişiyi topluyor etrafına. Oradan bir gemiye biniyorlar Yemen'den, deniz yoluyla, sahilden, Kızıldeniz'den Medine'ye gelmeye yola çıkıyorlar bunlar. Müslüman olmak için. Ama Allah'ın takdiri ne hikmetse, tabi o zaman gemiler yelkenli gemiler. Yani rüzgarın estiği yöne doğru mevcut gidiyor gemiler. O dönemde yelkenli gemiler. Allah'ın hikmeti olarak rüzgar ters yöne esiyor. Kuvvetli rüzgar esiyor. Bunu karşıdaki sahile, yani Habeşistan'a sürüklüyor gemiyi o tarafa. Bunlar ne kadar uğraşsalar bunu önleyemiyorlar. Önleyemiyorlar bunu. Gemi Kızıldeniz'in öbür sahiline, Habeşistan'a bir sahile gidiyor. Oraya yanaşıyor. Karaya oturuyor yani gemi orada. İnan tabi gemiden Habeşistan'a giriyorlar. Ama bakıyor ki orada da Müslümanlar var ama. Mekke'den, Hücre'den Müslümanlar var orada böyle. Ki başlarında Hazreti Cafer vardı. Hastalığın abisi. Ki meşhur olan Cafer-i Tayyar. Mutede şehit olan, olacak olan yani şey var. Oradaydı böylece. Hazreti Cafer'in bunlar karşıladı. Tekbir getirirler. Birbirine sarıldılar. Çok sevindiler. Habeşistan'a kaldı bunlar orada. Hicretin 7. yılında başlarında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mektup yazdı bazı devlet başkanlarına. Roma, İran gibi yazdı bunları. Mısır'da mukavkis vardı. O zaman da Habeşistan devlet başkanı da Ashame denen kişiydi. Peygamberimiz Ashame'ye mektup yazdı. Onları İslam'a davet etti. Peygamber ayrıca şöyle buyurdu Ashame'ye. Orada bulunan Müslümanları Medine'ye gönder dedi Peygamber kendisine. Bu Ashame Habeşistan'ın kralı yani hükümdarı mektubu alınca çok duygulandı. Cafer'i çağırdı. Cafer-i Tayyar'ı çağırdı. Dedi ki sizin kitabınızdan bana bir şey okur musun? Bir bölüm okur musun? O da Yasin okudu orada. Ya okurken Ashame ağlama başladı. Çok ağladı böyle. Duygulandı. Yasin bitti. Sarıldı Hazreti Cafer'e. Ben de Müslüman olacağım dedi. Erhan orada Müslüman oldu kendisi. İslam'ı kabul etti. Sonra iki özel gemi tuttu oradan. Güzel, en güzel gemilerden. Yıkın içine doldurdu. Ne kadar Müslüman varsa hepsi onların Medine'ye gönderdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber fethinden döndüğü anda onlara Medine'ye geldiler. Onlar da. Karşılamadı böylece. Hatta Peygamber şura buyurdu. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim dedi Peygamber Efendimiz'e. Yani ikisi bir dengeli sevinç bakımından, İslam açısından. Ebu Musa Hazretleri Yemen'de bunlar. İlk olarak İslam'da bunlar Peygamber'de, Musafet'te Peygamber'de, Musafet'te ilk İslam'da böylece. Bu Ebu Musa Eşar Hazretleri tabi Medine'ye yerleşince Peygamber'e aşkı yaktı kendisi, Peygamber aşkı böyle. Hep elinden geldiği kadar dünya ile ilgilenmedi dünya ile. Hep ömrünü Peygamber'e geçirdi kendisi. Bunun bir özelliği de sesi çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim okurken artık esen yiyen durur derdikleri kabildirmiş böylece. Bir gün Peygamber bana şöyle buyurdu. Hadis-i şerif bu, Buhari'de, Müslim'de. Ya Eba Musa ben buyurdu. Lekad ütüte mizmaren bin mezamir ale Davud'e. Ya Ebu Musa, sana dedi Davud Aleyhisselam'ın ehlinin mizmarından bir mizmar verildi. Mizmar ses, nefes, su anlamına geliyor böylece. Bak burada Peygamber şöyle buyuruyor. Lekad ütüte sana verildi. Yani ses insan ile değil. Değil. Sana en güzel ses olarak hadi Davud Aleyhisselam sesiymiş. En güzel ses. En güzel insan Yusuf Aleyhisselam olduğu gibi erkeklerden. En güzel ses de Davud Aleyhisselam sesi. O Zebur ona verildi. Onu okurken dağlar da okumuşlar beraber dağlar. Ses çıkarmışlar. Aynı ben okurum böyle. Kuş da okumuşlar okurlarmış böylece. Peygamber ona öyle buyurdu. Ya Ebu Musa, sana Davud Aleyhisselam'ın mizmarından mizmar verildi. Yine Peygamber bir gün şöyle buyurdu Ebu Musa'ya, Bahşi Şerif'te, Müslim'de, levri eyteni ve ene estemiyü likratike el barihate. Yani buyurdu ki, ya Ebu Musa, dün akşam sen kul okurken benim seni dinlediğimi görseydin keşke. Peygamber'in gece giderken yanına hastaları varmış. Medine'de giderken yolda, sokaktan giderken. Hazreti Ebu Musa da evinde Kur'an okuyormuş. Medine'de tabi sıcak olduğu için cam da açık. Zaten o zaman yoktu cam onların pencerelerinde. Öyle bir şey sıcak yapardı, kilime girmeselerdi. Yoktu o zaman cam orada. Ebu Musa ehli Kur'an'dan kendisi. Yani o dönemde Kur'an ezberlenen birisi kendisi de. Çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Peygamber geçerken bakıyor Musa Kur'an okuyor. Peygamber durdu dinledi kendisini Peygamber. Çok etkilen Peygamber kendisinden böyle işte. Şimdi bize bu hadis-i şerifi Hazreti Musa Hazretleri rivayet ediyor. Ennevi tavallaha fi beytihi evinde abdest aldı. Evinde abdest aldı. Sümme harece evine çıktı. Şimdi burada ne yapacağız? Hep burada biraz durmamız da gerekiyor. Demek ki evden çıkarken abdesti çıkmak bu da nedir? Eshab-ı kiramın adetindendir. Elden geldiği kadar abdesti çıkmak. Her adım insan siyah aptaldır. Allah korusun insan başına bir şey gelirse insan şikayeti ölebilir abdest ölünce. Fekale. Evinde abdestini aldı, çıktı. Ve kendi kendine şöyle dedi. Le elzemenni Resulallah. Ben de Peygamber yanına gideyim. Ve le ekünenne meahü yevmi haza. Bugünümü onunla da geçireyim buyurdu böylece. Tamamını. Niyetli kalbinden. Ben gideyim. Resulullah'ı bulayım. Aleyhisselam Hazretleri'ni. Onsuz duramıyor o dönemde. Onsuz duramıyor. Gönülde boşluk oluyor. Boşluk. Yani bir makam vardır. Aşk-ı Resul'ler. Aşk-ı Resul. Peygamber aşk makamı böyle. O makamı tadına tadan kişi peygambersiz duramaz. Yanar böyle. Yanar kendisi de. Bu da ne yapıyor? Evinden çıkıyor. Ben bugün diye Resul'ü bulayım. Bugünün tamamını onun hizmetine geçireyim. Yanına civarında böyle. Evine uyacağım hani. Fecal mescide bu neticeden çıktı. Tabi o zaman neresi merkez? Meşit. Meşit, meşite geldi. Fesel-i Nebi Aleyhisselam meşite gelip baktı. Meşitte Peygamber'i göremedi Aleyhisselam Hazretleri. Yok meşitte. Orada bulunan sahabelere sordu. Resulullah buraya geldi mi? Geldi. Nereye gitti? Çok ağır dediler ki ve cehahüne. Meşidin kıble tarafını gösterdiler, işaretlediler. Bu tarafa doğru gitti dediler. Kale. Ebu Musa diyor ki şimdi kendisi ve haraçtı. Meşiden çıktım. Ala itrihi esel anhu. Peygamberimizin izini sürerek ve yolda gördüğümü sorarak onun aramaya başladım kendisine. Kimin olduğu rast gelse soruyor. İşte şurada gördü, buraya gitti. Böyle arama başlıyor. Hatta dehale bir erisim ta ki eris kuyusuna geldi. Eris kuyusuna geldi. Kuyunun ismi eris kuyusu. Kuyuya geldi. Bu eris aslında Yahudi ismiydi aslında. O da Yahudi aitti. Sonra Müslüman'a geçti bu kuyuda. Eris kuyusuna gittim diyor. Bu kuyu bahçe içinde. Etrafı avluyla, kerpiçle avluyla örülüydü. Kapısı da vardı. Kuyunun vardı. Buraya gittim ben diyor. Fecelestü indel babi. Kapıya gittim. Kapıya oturdum. İçine girmedi. Neden? Hatta kalır sallallahu aleyhi ve sellem hacet ediyor. Baktım peygamber ihtiyacını görüyor. Abdest hazırlaması için. Ve tevaldah. İhtiyacını gördü. Abdest aldı. Fekumtu ileyi kalktım. Sarak'ın yanına gittim buraya böylece. Fizahü ve kad celese peygamber ona baktım oturdu. Ala bir erisin. Peygamber oturdu eris kuyusunun başına. Ve tevassata kuffaha. Kuyu diye dörtlendi. Peygamberin dar kısmına, en kısmına oturdu. Ve tevassata kuffaha. Taşla etrafı çevirildi. Peygamber ne yaptı? Bir köşesine, dar olan köşesine peygamber ortaladı. Yani üç sıcak kadardı genişliği. O durumdaydı böyle. Peygamber yanına oturmadı sağa sola orada. Ortaladı. Tevassat ortaladı. Ve keşif an sağ kayhi ayağında açtı. Açısını açtı. Ve delan fil biri ayağını peygamber kuyuya sarkıttı. Hazreti Efendimiz'e. Bakın burada hadis-i şerifte bütün böyle aynısı geliyor burada. Demek ki kuyu başında oturman insana ruhsal bir yararı var. Ayağın açık olacak. Ayak çıplak olacak bakımda. Çıplak olacak. Ayağı sarkıtmak kuyu suyuna. Suyuna böylece. Bu insana çok böyle psikolojik olarak, ruhsal olarak yararı faydaları var bunların böylece. Feselemtu aleyhim. Peygamber'e gittim ve selam verdim. Selam verdim diye. Ne mutlara tabi peygamber yanına gidiyorlar muhtemelen. Gördüler ve elhamdülillah aşkına elhamdülillah. Selam verdim. Ya Resulallah haline arz etti. Ben bugün emrindeyim ya Resulallah. Bir emret yapacağım. Ve ona görev verdi. Ki kapıda bekle. Kapıyı bekle. Yani içe kimse girmesin. Ben izin almadan. Sümmen saraftü, Peygamber'e bu emri aldım, ayrıldım. Fecelestü indel babi, gittim kapıya oturdum ben, içeriye oturdum böyle. Fekultü, dedim ki kendi kendime, lekünenle bevva bir süre eliyemle. Bugün benim görevim Peygamber'in kapıcını yapmak, bevva deniliyor, kapıcını yapmak Peygamber'in. Kapıcılık yapmak Peygamber'in böyle, görevi bu. Fecae Ebu Bekir radıyallahu anhü biraz sonra Hazreti Bekir geldi. Hazreti Bekir Sıddık. Yani peygambersi duramayanlar. Duramayanlar. Burada fe ile gelir fecae. Nedir fe? Burada fe? Fe takibiye. Yani hemen az sonra fazla gecikmeden Hazreti Bekir geldi radıyallahu anhü. Fedefal babe. Kapıyı vurdu. Kapı kapalı. Fekultu menhaza sordum içeriden. Kim o? Demek görmemiş. Görünmüyor. Tahta kapıydı. Soruyor. Kim o? Soruyor. Fekale cevap veriyor. Ebu Bekir. Ebu Bekir'im diyor. Şimdi burada yine bir duruyor burada muhteremler. Bir gün Peygamber'in evine bir sahabeden biri geldi. Yeni sahabe olmuştu ama kendisi daha. İslam bilmiyor daha. Peygamber'in kapısına vurdu. Peygamber sordu, kim o? Ene, benim dedi. Peygamber ene. Olmaz dedi. Enen olmaz. Geri dön dedi, öğren sonra gel peygamber böylece. Yani bir insan bir yere gidince mesela zile bastı. Kim o? Benim. Mekruh. Mekruh derdi. Peygamber geri çevirdi kendisi. Geri çevirdi. Mekruh. Ne yapacak? Kim onu söyleyecek? Telefonda bile mesela. Kimle görüşüyorum mesela? İşte benim. Canım sen kendini biliyorsun ama karşısında biliyor musun sen olduğunu bakalım böyle. Bunun için bu da ne İslam'da kuraldır böylece. Miraç'a giderken de Cebrail Aleyhisselam birinci gök kapısına gelince gök kapısını çaldı Cebrail Aleyhisselam'ları. Oradaki Bevvab kapıcı melek sordu. Kim o? Ene Cibril. Ben Cebrail Aleyhisselam'ı. Demek ki burada ne olmuş oluyor böyle? Bir gittiğimiz zamanlar kim o deyince ben, benim yok. Ahmet, Hasan, Hüseyin. Bak sordu kim o? Fekale ben haza, fekul men haza, fekale Ebu Bekir. Sordum kimsin sen? Ebu Bekir'im dedi bu kadar. Fekul ala rüştike. Fekul ala rüştike. Dedi ki Hazreti Bekir'e kapı açmadı. Ebu Bekir olduğun gibi dur orada. Kımıldama. Dur olduğun gibi dur orada. Dur orada. Sümmedi Resulullah Aleyhisselam oradan kalktım diye benim yanına geldi. Yani kapıda bir misafir var biraz böylece. Peygamber'e geldim. Fekul dedim ki ya Resulallah hadi Ebu Bekir'in yesse izini. Ya Resulallah Ebu Bekir gelip kapıda bekliyor. İzin istiyor işe girmek için. Fekale. Yani buyurdu ki izen lehü. Ona izin ver. İşe girsin. Ve beşirir bir cenneti ona bir de müjde ver. O öyle cennetlik o. Cennetlik o. Ona müjde ver bir de. Yani kesin garanti olmalı. En yetkili ağız. En yetkili ağız. Ona müjde veriyor böylece. İzen lehü. İzin içine gelsin. Ve beşirhü bil cenneti. Onu cennette müjdele. O öyle cennet o. Fekbahtü döndüm. Hatta kul diye bekledim. Kapıya geldim. Açtım kapıyı. Dedim ki Ebu Bekir'e diyor. Üdühül. Ya Ebu Bekir buyur içeri gir. Resulullah hübeşlik bir cenneti. Senin Resulullah cennete müjdeliyor. Fedar Ebu Bekir'in Allah hamd et dediği şeye girdi. Ebu Bekir. Şimdi Ebu Bekir için o durum tabii fazla şaşırtıcı değil. Fazla şaşırtıcı değil muhtemelen. Ebu Bekir için böylece. Öyle bir makamda ki aşağı yukarı cennette yaşlar yaşıyor onlara böylece. Böyle yaşıyor onlara böylece. Onlar için bayağı tabi normal bunlar böylece. Ama Allah tabi şükretti. İçeri girir diye. Peki ne yaptı? Hatta celese an yemini Nebi Aleyhisselam peygamberimizin sağına oturdu. Peygamber ne yapmıştı? Dikdörtgendi. Peygamber ortalamıştı. Uyucuna böyle. Ya ayrıldı ona bak böyle. Ayet peygamberlere. Ebu Bekir geldi. Peygamberimizin sağına oturdu. Meahu fil kuffe. Aynı kuyunun o taş üzerinde peygamberimizin sağına oturdu. Ve denen rijdeyi fil biri o da ayaklarını kuyu uzattı. Sarkıttı. Kemal Aleyhisselatü Vesselam peygamberin sarkıttı. O da ayaklarını sarkıttı. Ve kişi ansakayı o da dizinin ayağını açtı. Şimdi bunu tabi İncil'i ulemalar. Acaba Hazreti Bekir neden o da böyle yaptı? Yani peygamberimiz öyle yapmıştı ama niye acaba toparlanma acaba o? Ve şöyle buyuruyorlar ehl-i sünnet, iyi bilenler, büyük müfessirler, muhaddisler. Eğer diyor Hazreti Bekir öyle yapmasaydı, olsa toplansaydı peygamberimiz de ayağını çekerdi sudan. Bakmasın. Eğer peygamberin yanında biri biraz böyle sakınıyorsa peygamber o da peygamber sakınır mı tabii. Yani peygamber kendisinde bir farklılık görünmesin diye kul olarak görünmesin diye eşitliği sağlar peygamber. Hazreti Bekir de bunu bildiği için ne yaptı? Peygamber sana oturdu. Ayakkabını çıkardı. Ayaklarını sıvadı. Ayaklarına koyuyor. O da sakıt. Ve yanında bir sakıt. Arkadaş yaptı böyle. Yani bunda bize güzel bir örnek var muhtemelen böylece. Yani peygamber yanında da insan demek olsa böylece, olsa bu normal oturuşta, sohbette böyle falan aşırı saygı yok insanlarına böyle. Sümerci atıyor, öylesi Ebu Musa şimdi anlatıyor. Sümerci atıyor. Sonra tekrar ben döndüm oradan diyor. Nebi Hazreti Bekir'i getiriyor oraya kadar. Kendini getirmiş oraya kadar. Ondan sonra ben döndüm diyor. Ve celestü oturun kapının önünde. İçerisine. Ve kad terektü ehî yetebel doğu ve el hakuni. Ben evden çıkarken karışım alıyordu. Arkamdan gelecekti o da diyor. Arkamdan gelecekti, karışı gelecekti böyle diyor. Fekultü. Dedim kendi kendime in yürüdüllâhü filan hayren yeti bihi. Eğer Allah filan kimse için yani karşı bak Allah hayır dilerse o da buraya gelir. Neden böyle istiyor? O anda kimin ne oldu orada muhtemelen böyle. Yani bunlar öyle sıradan bir hikaye değil bu konulara böylece. Bir evliyanın türbesine bir gitsek orada hava değişiyor. Bir evliya böyle. Halbuki sahabe yanında evliya hiç kalır. Yani sahabe güneşse evliya muşi gibi kalır sahabenin yanında evliya böylece. Düşünün ki Allah'ın Resulü Hatemül Enbiya. Hem de peygamberlerin peygamberi. Hatemül Enbiya böyle. O makam, tek makam. Peygamberin bulunduğu yer bir de Medine'nin dışında Kuba Meşri'nin yanında bu yeri. Orada demek ki orada öyle bir manevi hava oldu ki anda, öyle bir feyiz oldu ki anda oturuyor kapı yanında kendi kendine diyor. Ben diyor karışımı arkana bırakmışım alırken. O da benim peşimden gelecekti. Allah onun hakkında hayır dilerse onu işe buraya gönderir. O da bu manevi nimetten pay alsın her tembelce. Onu istiyor böyle şey. Feyza insanın yörükül bâbe. Ben böyle düşünürken diyor, feyza insanı düşünürken bir insan, kim onu görmüyor tabii, yörükül bâbe, şu kapıyı bir sarsıyor biraz böylece kapıyı. Vurmuyor da bu. Halbuki kapıyı vurmuştu böylece. Bu kapıyı bir sarsıyor böyle. Açmaya uğraşıyor yani. Açamıyor. Fekultu men hâza. Yine sordum, kim o? Kimsin sen? Fekâle Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab'ım dedi. Kime nasip oluyor? Ömer bin Hattab'ım böyle. O da bak benim demiyor. Ene demiyor böyle. Kimsin sen? Ömer bin Hattab. Hattab oldu Ömer'im yani. Fekultu ana ristike. Hani şunu söyledim. Olduğu gibi dur. Bekle orada. Kımıldama, olayım dübekti orada. Sonra ciyutu ile Resulü Selim, Feselim Aleyhi ve Kulutu. Ben kapıda peygamberine geldim. Peygamberine selam verdim. Şimdi burada yine duralım burada. Demek ki her gelişten burada selam ve bu da sünnet bak muhtemelen böylece. Bu da böylece. Efendim selam vermiştim ya diye böyle. Demek ki ayrıldı biraz. Geri geldi. Yine selam ve bu da sünneti bu şekilde böylece. Yine peygamberine geldim. Peygamber selam verdim. Ve kultu haza Ömer yeste izini. Dedim ki ya Resulallah Ömer'e geldi kapıda sen izin isti girmek için. Fekale izen lehü. Peygamber yine buyurdu ona izin ver gelsin. Ve beşli bir cenneti ondan cennette müjdele Ömer'de. Dünyada iki kişi var sahabeden muhteremler. Yani Allah'ın hepsi razı olsun inşallah. İkisinin özelliği başka böylece. Bakın hayatları hep peygamberle beraber, ölümleri de peygamberle beraber. Aynı kabiliyeti olmaktan böylece. Aynı yerde de böyle. Üçü bir adam böylece. Adem peygamber dair buyurmuştu Aleyhisselam Hazretleri. Üçümüzün toprağı alınmış buyurmuştu böylece. Sırt toprağı almış buyurmuştu böylece. Hadis-i şerif bu da böyle. Böyle buyurulmuştu. Hazreti Ayşe validemiz bir rüya görmüştü. Peygamberimizin ağır hastalığında Aleyhisselam Hazretleri'nin. dört tane ay. Dört tane ay göte iniyorlar. Ayşe annemizin odasına giriyorlar. Konuyorlar efendim. Biri çok büyük ama ay. Gayet nur kamaştırıyor. İkincisi ona biraz yakın. Diğerleri ondan aşağılar. Peygamber ağır hasta olduğu için rüyasını babasına söyledi. Halbuki söyledi. Baba ben böyle bir rivayette üç tane ay gördü. Bir rivayette birine dört. Baba ben de üç aldım dedi rivayet inşallah. Baba ben de üç tane ay gördüm. Ayın biri çok büyük, çok nuru, çok parlak ama. Diğerleri ondan da az. Benim odama girdiler. Burada odama kayboldular. Halbuki ona bir şey demedi. Hiç cevap vermedi. Hiç cevap vermedi abi. Sustu böyle. Peygamber edip de Peygamber oraya gömülünce de ki kızım Ayşe işte ay bu de Peygamber böyle. Hazreti Peygamber rüyayı tabirini yapmış o cevap vermiş. Her peygamber öldüğü yere gömülüyor muhtemelen peygamber böyle. Peygamberimizin bugün kabrinin bulunduğu yer peygamber odasıydı orası. Peygamber yatağı oradaydı. Peygamber yatağı orada. Duvar dibinde bir tarafında böylece. Peygamberimizin yatağı oraya böyle. Nasıl bir peygamberin yatağı vardı? Tahta bir divan vardı. Tahta bir divan. Tabi rendesiz, bulanyasız böyle. Rengsiz, boyası. Bir divan vardı. Üzerine de yüzü deri. Yüzü deri. İçinde hurma lifleri vardı. Yün pamuk yok böyle. Yatağın yüzü ince deri. İnce deriydi. İçinde hurma lifleri vardı içinde böyle şey. Peygamber orası böyle işte. Peygamber Aleyhisselatü vefat edince o divan üzerine yıkandı. Namaz orada kılandı. Aynı yere defnedildi Peygamber orada gidiyor böyle işte. Sonra Peygamber Bülük Hazreti bir karşıya Ayşe'ye inşallah ikincisi ayda ben hocam böyle. Ebu Bekir. Ben hocam ya Ayşe böyle. O da Peygamber'de çok yaşamadı zaten böyle. O da öyle gömüldü. Hazreti Ömer de onun da bütün aşkı oraya gömülmek Hazreti Ömer'in de. Yani şu evrende, kainatta, madde alemlerde Hazreti Ömer'i bile tatmin etmiyor. Cenneti istemiyor Hazreti Ömer. Cenneti istemiyor. Arşı istemiyor. Tek ümidi var, yani isteği var. Tek isteği, o aşkı var. Peygamber'in yanı başına gömülmek. Gömülmek böyle. Orada olmak böyle. Ama önde bir engel var. Peygamberimizin gömüldüğü yer orası Peygamber odasıydı ve Hazreti Ayşe Validemiz hakkıydı orası. Ona aitti böyle şey. Yani Hazreti Ayşe Validemizin izin vermesi gerekiyor ama. İzin vermesi gerekiyor. Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz'e yalvardı. Ya Ayşe ben tek isteğim şu dünyada Peygamberimizin yanı başına gömülmek istiyorum. Bu hak senin hakkın. Gerisi hakkın böylece. Ne istesen vereyim, ne istesen yapayım, bana izin verir misin? Ya düşüneyim ya Ömer. Düşündü, cevap verdi. Ya Ömer, ben kendim oraya gömülmek istiyordum. Ben kendim oraya gömülmek istiyordum böylece. Biri hem kocası hem peygamberi. Bir de babası. Gerçekten yani layık öyle görünüyor bakmaktadır. Ya Ömer, ben kendim oraya gelmek isterdim ben işte. Bak hem Resul Allah'ın Resulü hem benim kocam o. Öbür de babam. O da benim adam burada. Ben istedim oraya. Ama düşündüm, vicdanımı ölçtüm. Seni kendime tercih ettim. Bak, seni kendime tercih ettim. Sen benden layıksın oraya bak. İzin verdim. İzin verdi. Hazreti Ömer dünya artık dar geldi. Yok sevinçten oldu. O kadar seviniyor kardeşim. Muazzam seviniyor. İzin aldı artık. Sonra biliyorsunuz sabah namazında sağlıklar düzeltti. Miraba geçti. Tekbir aldı. Allahu Ekber diye tekbir aldığı anda daha okumaya başlamadan arkadan bir meclisi köle kendisini hançerle birkaç tane yaraladı. Düştü oraya. Hatta karnını yardı. Başkanı şaşırttı kendisini. tuttu başkanın beliyle. Hazreti Abdülhamid'in afı çekti mihraba. O namazı kıldırdı. Ağır yaralı. O dönemde yine tabii tabipler, doktor vardı ama tabii imkanlar çok farklı muhteremler. Giren doktor ne yaptı? Bunu başkadan dikti. Nasıl dikti ama? Bayıtmak yok muhteremler. İğne yok. Bayıtmak iğne yok. O gün neyse artık dikiş usulleriyle böylece onun böyle başkadan dikti. Başka parça almış. Dikten sonra süt içirdi. Süt biraz sonra bağırsağın dışarı fırladı. Aktı yerlerine böyle. Tutmamış yani ipler böylece. Bunları söktü. Tekrar dikti. Biraz sonra bağ şerbeti verdi. Yine bağırsağın dışarı fırladı bunlara böylece. Ya Ömer dedi doktor. Vasiyetini yap. Vasiyetini yap. Artı elde yapacak bir şey yok böylece. Bir şey yok dedi böylece. O da oğlunu çağırdı önce. Abdullah, büyük oğlu Abdullah ismi. O da sahabe-i kiramdandır. Oğlum Abdullah, ben halifeyken, saatiyken Hazreti Ayşe'den izin almıştım oraya görmek için. Ama o zaman halifeydim şu bu. Ömer'dim, adım sanım vardı. Şu an bak yer alayım artık böyle. Can çekişiyorum. Gittik ya Hazreti Ayşe'ye. Babam Ömer izin vermiştin ama şu anda babam artık yaralı bir kimse artık. Sıradan bir insan babam şu anda. Eğer izden dönersen sen hakkın dönebiliyorsun. Hakkı sen dönebiliyorsun. Dönersen babamı başta gömeceğiz böyle. Ama sen durursan buraya getirelim. Ağaçlarımı gelen sözüm deyin böyle. Hazreti Ömer geldi oğlu. Babam müjde. Hazreti Ayşe annemiz gene sözünde gömme izni veriyor. Çok şükür amma. Ama oğlum oraya girmek kolay değil. Resulü'ne layık olmak kolay değil oraya girmek. Ben öldüğüm zaman da ilk ay namazımı kılın. Hemen ben oraya gömmeyin. Git gene Ayşe'nin izni alsın gene böyle. İzin vermezse onun cennete bakıya beni götürür. Yine götürürler. İzin verdi oraya gömüldü. Bir rivayette İsa Aleyhisselam'a da gömülecek oluyor. Bir rivayette de işte böyle. Şimdi buraya şuna girdik muhterem cemaatimiz. İkinci olarak Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer'e geldi. Yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer dünyada hayatlarının her safhası hep peygamberimize beraber. Hazer'de, seferde böyle. Aşıkta, toklukta, savaşta, sıkıntıda, her bunalımda, her şeyde hep beraber beraberler böyle. Hep beraberler. Fekultu, ben Hazreti Ömer'e geldim diyor. Dedim ki diye ezine, peygamber izin verdi. Udhul, işte gir. Ve peygamber cenneti müjdeliyor. Fedahale fecellesim Resulü Selam fil kufran yesarihi. Hazreti Ömer de geldi. O da peygamberimizin soluna oturdu şimdi. Kuyunun kenarında. Yani didirgen kuyu. Üç kişi sığabiliyor buraya. Peygamber ortalamıştı bunu. Hazreti Bekir sağ oturmuştu. Hazreti sol oturdu böyle. O da aynı şekilde hadisi devam ediyor şekilde böyle. O aynı şekilde ayaklarını çıplak yaptı böyle. Ayağını sıvadı. Ayağını kuyuya sarkıttı. O da oraya oturdu. Mecahatü, Fecerüstü, Hazreti Ebu Musa Anteş'in böyle Hazreti Ömer'e getirdim. Yine oturdu. Gittim tekrar ben diyor, oturduğum kapına oturdum. Fecerüstü, Fekultü. Yine kendime dedim ki diyor, eğer Allah filan kimse için yani kardeşim için hayır dilemişse Rabbim onu buraya gönderse kardeşimi de. İstim o da gelsin buraya. O da bir nasibini alsın buradan, bu nurdan. Feyyid nasibini alsın böylece. Feca insanın yine bir insan kapıya geldi. İçeride oturuyor bu. Bir geldi. Harrekel babe o da hafif kapıyı şaptı böyle. Açma şaptı böylece. Dayadımı kilitlemediği için. Fekultu men haza. Sordum kim o? Kimsin sen? Fekale Osman bin Affan. Osman bin Affan dedi böylece. Fekultu ala rizdike. Dedim ki ya Osman olduğum gibi dur bakalım orada. İzin alayım. Biz de bir ye fe abertühü. Peygamber'e geldim, haber verdim. Fekale izen lehü. Osman'a da izin ver. Osman'a ver. Ve bir şey bir cennet. Onun cennete müjdele ama mea belva tusibuhu. Onun başı çok belalara gelecek. Onun başı belalara gelecek. Bunu da ona haber ver. Bunu haber ver. Onu da cennette müjdele. Bunu haber ver. Haber ver. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabının hepsinin durumuna bildirdi Peygamber. Hepsinin eshabına böylece. Bildirdi böylece. Peygamber böylece. Geleceklere böylece. Bildirildi. Hatta cihetteki makamları Peygamber gösterildi muhteremden. Makamları. Miraç'ta bazıları gezdi Peygamber. Yani Peygamber makamları cihette dünyada gösterildi. Fakat diyeden Miraç'ta Peygamber cihetteki onun makamını gezdi. Peygamber Miraç gecesinde bir yere girince bir köşk gördü. Köşk, saray. Ama ucu bucu görünmüyor. Gözleri kamaştıran, altın, zümrüt, yağ, inci, mercandan gözleri kamaştıran 70 kat. Böyle. Tuba ağacının dalları, etrafı ağaçlar, meyve ağaçları. Göz kamaştıran büyük köşk. Köşk de yapılıyordu halinde böyle. Sonra kim bu köşk? Ya Resulallah, Ebu Bekir'in denildi. Ebu Bekir'in böyle. Peygamber dağa gezdi. Yine bir köşk gördü. Ona yakın. Kim bu köşk? Ömer bin Hattab'ın. Ömer'in. Peygamberimiz bunların cennetteki makamı da biliyor. Biliyor makamı böylece. Biliyor bunların böylece. Öyle buyurdu. Ebu Musa kendisine Hazreti Osman geldi deyince izin ver içeri gelsin. Onun cennetten müjdele. Ama başına belalar gelecek. Onu da haber ver. Musibetler imtihan gelecek başına. Fecirtü fekultü. Döndüm geldim kapıya. Fekultü dedim ki diyor üdühül. Açtın kapıyı asma bu işlere gir. Peygamber seni müjdeliyor. Bir cennet ima belva tübüke. Başına gelecek belalar haber verdim kendisine. Ne yaptı orada bak muhtemelenler? Hamidallahü Teala. Allah'a hamd etti bakınız. Allah hamd etti. Sümme kal Allahül müsteanü. Yardım ancak Allah'tan istenir. Gelip orada peygamber yalvarmadı ben şey olsun. Yalvarmadı ben peygamberden. Hamidallahü Teala. Allah hamd etti. Allah'ım dilemiş. Allah'ım takdir etmiş dedi böylece. Allah hamd etti. Sonra dedi Allahül müsteanü. Ancak yardım Allah'tan istenir dedi muhtemelenler. Şimdi abi günümüzde de hemen ama filan dua etse şey olur, filan dua etsin böyle, filan dua etse, filan dua etse böyle. Bakın peygamberimizin duası da faal etmez al geçti buradan bana. Kader-i mübrem bu muhtemelenler. Kader-i mübrem bu böylece. Kader, iki ayrılıyor kader böyle. Kader-i mübrem, kader-i muallak. Kader-i mübrem kesin, hiç değişmez. Yani peygamber dua etse, peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, haber gönderip peygamberimize Hazreti Enes'e, babama söyle, küçük çocuğu vardı, oğlum çok hasta, babama söyle, ile gelsin. Hazreti geldi, ya Resulallah, beni kızın Zeynep gönderdi, torunun çok hastaymış, ile senin kızın istiyor. Yani buradaki Enes, git kızıma söyle, sabretsin. Kızıma söyle, sabretsin. Böylece. Alan da Allah, veren de Allah. Önüşe işte karışamıyor. Gitti Hazreti Enes, dedi ki, ya Zeynep, Resulullah böyle böyle söyledi. Sabretmeni söyledi. Tabi, ana göre tabi, çünkü can çekiyor. Öyle ızdırap da çekiyor şu anda. Enes, git babama söyle, İlla ki babam gelsin ama. İlla babam buraya gelmek istiyorum babam. Söyle babama. Döndü geldi. Ya Resulallah illa Zeynep kızım seni istiyor. Geldi peygamberimiz. Yanında birkaç sahibi daha vardı. Peygamberimiz torununu kucağına aldı. O anda çok can çekiyor böylece. Can çekiyor böylece. Peygamberimiz tabii toruna baktı. Peygamberimiz içi yandı. Yaş geldi peygamberin gözlerinde. Yaş gözlerinde böylece. İşandı böylece. Ne buyurdu? Allah'a gelen karışan buyurdu muhtemelen. Şimdi efendim filan kişi hasta, etti buna çare bulamamış da filan kişi bunu okusa geçer mi? Bunlar saçmalık muhtemelen böyle. Saçmalık muhtemelen böyle. Olur mu böyle şey? Böyle şey? Allah'ın peygamberi okuyamaz mı torunu? Bilmiyor mu peygamberi okumasını muhtemelen böyle? Olmaz bunlar böyle. Bu kaderin birbirine değişmez böyle şey. Peki her hastalık şifa o mu? Yok mu hastalık şifa? Var kadere muallakta var. Kadere muallak bazı şartlara bağlanmış Mevlam'ın şartlara bağlanmış. Mesela filan kişi ağaçlı grevi yaparsa ne olacak? Ağaçlı grevi ölecek. Ama bir şey yerse ölmeyecek o zaman. Bunun gibi kadere muallakta var böyle. Yani şartlı yerine getirilir. Yani tıbbi gerek neyse ama bitkisel ama her neyse böyle. Bunda yerine bundan getirilir. Bu da yerine getirilir. Allah tabi dua edilir. Ama filan duası iyi olacak. Bu saçmalık muhtemelen. Yani İslam verecek bu şeye böyle böyle. Fedahale Hazreti Osman da alıyor. İçine girdi. Fevecelere kufe kadı müli'e. Baktı Hazreti Osman kuyu tamamen dolmuş o köşesi. O kadar dolmuş da böyle. Yeri yukarıda böyle. Fecelerse vicahüvüm meşekül ahare. O karşıya geçti bu sefer. Dikdörtgen böyle. O karşıya geçti. Oraya oturdu. Kalem Seyyid-i Müseyyip. Bu hadis-i validen, tabiinden hadis-i Seyyid-i Müseyyip diyor ki fevveltüha kuburuhum. Ben bunların kabirlerine yorulmadım oturuştan diyor. Kabirlerine yorulmadım. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer bir arada peygamber haber o karşılığına tam karşılığında şimdi bakıya da vereceğim. Şimdi gelelim Hazreti Osman'ın neydi muhteremler başına gelecek belalar tabi. Neydi onun belalarına böylece? Hazreti Osman Radyan Hazretleri halife olunca da olmadan önce de sık sık kuyuya gelirdi bu kuyuya gelirdi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu kuyuyu severdi. Kuyu Kuba Mescidi'nin önü kıbleye verince sağda, yani batısındaydı. Açık 50 metre mesafede Kuba Mescidi'nin, eski Kuba Mescidi'nin ama. Küçükken Kuba Mescidi neydi? 60 tane o kuyu duruyordu muhtemelen. Ben kuyu gördüm elhamdülillah böylece. Büyük bağ içerisinde kuyu. Bağ içerisinde etrafında duvar vardı, kerpiçten duvarlar vardı. Kapısı da vardı böylece. Aynen öyle korunuyordu. Duruyordu böyle. Büyük kuyu, detay kuyuydu. Duruyordu bu şekilde böylece. Yalnız sonradan bu Suudiler, biliyorsunuz bugün tarihi şeyler hep önem vermiyorlar Suudiler. Kum meşriği genişleyince, yol çalışma yapılınca orada kapatıldı. Şunda kuyun izi yok şu anda böylece. Yani Osmanlılar olsaydı orasını bırakırlar. Yani Peygamberimizin şeydi kuyudu Peygamberimizin böylece. Peygamberimiz kuyuya gider ziyaret peygamber kuyuya giderdi. Otururdu peygamberin. Oradan su içerdi. Abdü salırdı. Böyle peygamberin gittiği bir yerde Hazreti Bekir de, Hazreti Ömer de oraya giderler sahabe giderdi. Böylece. Osman da oraya giderdi oraya giderdi oraya böyle. Nasıl böyle ben gittim elhamdülillah elhamdülillah böyle. Oturum ben de kenara aynı şekilde oturum orada elhamdülillah. Şu anda yok ama kuyu böyle. Hazreti Osman halifeli döneminde yine bir gün kuyuya ziyarete gitti. Aynı yere oturdu. Yani peygamber arasında sen karşısındalar böyle. Karşısında. Peygamberi hatırlayarak onda aynı oturduğu yer karşı oturdu. Ayakını sarkıttı oraya. Elinde yüzük vardı, yüzük. Ne yüzüğüydü bu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yüzük kullanmazdı muhteremler. Kullanmazdı. Sonra Medine'de İslam devleti kurulup da bu devlet güçlenince etraftaki diğer adamlarına peygamberimize mektup gelmeye başladı. Bunlar tabi cihat yazılması gerekti. Dedi ki sahabeler peygamberimize gidip bilenler bunları Ya Resulallah Bu devlet adamları eğer gönderen mektupta mühür olmazsa onlar buna bakmazlar hiç bile böyle. Mutlaka mühürlenme isterler bu şekilde. Böyle peygamberimiz bunu da münasip gördü. Peygamberimiz yüzük yaptı, yani yüzük yaptı. Gümüşten muhtemelen yaptırdı. Üzerine de mühür yapmıştır böyle. Nasıl mühürdü? Üç satır vardı. Üç satır böyle şey. Muhammed Resulullah. Yani Muhammed Resulullah. Yani tek yazı vereceğim. Muhammed Resulullah. Ama alttan başlandı. Alttan Muhammed, orta Resul, üstü Allah. Yani Allah ile hepsi altta kalmaması için alttan başladı bence. Muhammed, onun üstüne Resul, Allah ile şahit bence. Üç satır bence. Gördü. Peygamber Hazretleri hep bunu kullandı. Kullanmıyor onu. Ve Peygamber Hazretleri edince yüzük Ayşe annemize kaldı. Hazreti Bekir halife olunca Ayşe annemiz halife olduğu için bunu babasına verdi. Baba, bu peygamber kullanan mühürdü. İstersen bunu kullanırsan böyle işte. Hazreti Bekir de kendine ayrı ayrı mühür yaptırmadı. O da onu kullandı böyle. Resmi mektuplarında böyle. Bunu kullandı. Hazreti Bekir hastalanınca yeri Hazreti Ömer o halife seçti kendisi. Tayin etti. Biat etti bunu. Kendi eliyle mühürü Hazreti Ömer'e teslim etti kendisi. Hazreti Ömer bunu kullandı bu da. O başka mühür yapmadı. Hazreti Ömer yaralanınca o bir kişiyi halife seçemedi kendisi. Ben de hayatımda bu sorumluluğu taşıdım. Öbür adamı taşımayayım dedi böyle şey. Bir şuraya müşavir etti seçilmesine. Kimin halife olacağı belli olmadığı için Hazreti Ömer yüzüğü kime verdi? Hazreti Safi annemize verdi. Peygamberimizin zevcisi oldu böyle şey. Hayberli. Ona verdi. Kim halife olursa ona ver diye ona emaneten verdi. Demek ki o anda o dengelin kendisine ona verdi. Hazreti Osman'ın halife seçildiğinde Hazreti Safi annemiz mühür teslim etti Hazreti Osman'a böyle. Hazreti Osman da resmi işlerinde o mühür kullanırdı. İşte bir gün yine o meşride kubbeye geldi. Namaz kıldı oradan. Hemen sağında önü kubbe verince sağında elimiz mesafe dedi böylece. Eliz kürsüne geldi. Aynı yere oturdu. Karşı peygamberi görür gibi hayale daldı böyle. Bir aşk üstüne daldı böylece. O aşk ile parmağını üzerine böyle çıkarıp öbür parmağını takayım dedi o anda böyle. Bir parmağından çıkardı. Öbür parmağım takayım derken yüzük elinden düştü. Kuyuya gitti, suya düştü. Eyvah, içi yandı. Halife tabi, adamlar tabi, hepsini çağırdı. Hemen çok acele kuyun tam boşaltıldı. Tam kuyu boşaltıldı. Alman konusuna baktılar dökerken yok. Yerden bir arandı. O kadar arandı böyle. Üç gün devam etti böyle. Her gün su boşaltılıyor. Bütün yerde parmakla her şey aranıyor. Yüzük bulunmadı muhteremler. Peygamberimizin mühürü olan bu yüzüğün kayılması da o zaman sahabe arasında bu da pek alamete yorumlanmadı bu. Artık mühür gitti. Gitti. Artık mühür gitti. Demek ki artık bazı şeyler belirecek, alamete belirecekler böylece. Ve öyle oldu muhteremler. Mühür gitti. Nasıl, ne oldu peki? Yemen'den bir Yahudi Medine geldi Osman'ın halifeli zamanında Yemen'den. Kendi Yahudiymiş. Adı Abla bin Sebe adında. Medine'ye geldi. Çok ihtiraslı kişi. Hasm yanına geldi. Müslüman oldu. Ama göstermelik. Müslüman oldu. Amacı halifenin gözüne girip de devlete söz sahibi olmak. Atılgan, girgin, deneyimli, çok gezen kişi, bilir kişi kendisi. Yani halifeyi beni de kandırırım, etki altım alırım. Amacı bir kadrolaşmak böylece. Kadrolaşmak, yahut iş başına getirmek arada böyle. Böyle koyu Müslüman göründü. Artık namazda, niyazda, harem-i şerifte, şurada burada bu şekilde. Ama Hazreti Osman tabi feraset sahibi. Anlamasa peki hiç görmek kendisine. Ona yüz vermeyince bu da Osman'ın halifenin düşünmesini istedi ki başta gelsin de onun sayesinde iktidara geleyim diye. Halk arasında Medine'de Osman Aleyhine başladı çalışmaya, propaganda başladı. Osman bunu duyunca bunu küfeye sürdü. Tabi başta bunu öldürdü mesela başta Osman'ı. Hazreti Osman tabi tam İslam'a bağlı, şeriata bağlı, çok da yumuşaktı muhtemelen, yumuşaktı bir kendisi bence. Çok hayat sahibiydi. Hatta şöyle bir şey var, olay var muhtemelenler. Peygamber zamanına geçen, bir gün Peygamber arasında sizler oturmuş, yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer de var. Peygamber uzattı bir anı, Peygamber uzattı böyle. O anda Hazreti Osman içeri girince hemen Peygamber topladı. Ayşe bunu fark etmiş. Ya Resulallah, yanında Ebubekir babam vardı, Ömer vardı, ayağını uzattın. Osman girince ayağını toparladın. Ya Ayşe, Osman'dan melekler hayal ediyor, melekler hayal ediyor ondan böyle. Öyle bir zat gene böyle şey. Şimdi Hazreti Osman ne yaptı? Bu abla bin Sebe'yi, Yahudi'ye dönmeyi Küfe'ye sürdü. Uzaktı Medine'den. Ama orada çalışmaya başladı. İlk İslam çıkan fitneyi o çıkarmıştır. Yani ne kadar fitne varsa, yani Hazreti Osman'ı deviren de sahibi arası birini kırdıran da böyle, bunlardan bir Siyonist ve Yahudi vardı. Peki ne yaptı bu şimdi? Şöyle bakın, Müslümanları kandırdı. Bir grup oluştu kendisine böyle şey. Bir batıl mezhep oluştu kendi kendine. Dedi ki şimdi insanlara, yani mantıken de sanki bir uygun görünüyor. Hazreti İsa peygamberdi. Göğe çekildi. Tekrar dünyaya gelecek. Peki dedi, Hazreti Muhammed onun üstün değil mi? Ondan üstün. Hazreti İsa dünyaya gelecekti. Muhammed diye gelmesin. O da gelecekti böyle böylece. O da gelecekti dedi. Her peygamberin veziri vardır. Onun da veziri Ali'dir böylece. Halil onun hakkıdır dedi böyle. Davet etti. Ne yazık ki o dönemi insanları çoğuna kandırdı. Tabi sahabeler değil de sonra Müslümanların tabiini denenler buna kandırdılar. Bu şekilde oradan Basra'ya sürüldü. Şam'a sürüldü. Oradan Mısır'a sürüldü. Bilhassa Mısır'da şu etkili oldu böyle. İşte son top adamlarını Medine Mevre'ye bastılar. Hasmur'u şehit edildi bundan hatırlarına böyle şey. Lillahi Teala Fatiha. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ